Wij beginnen aan onze eerste les van de cursus Hebreeuwse letters en klinkers, afgekort Heblet. En de cursus is veelomvattend. Het is aan de ene kant is het wel technische kant, is een beetje Hebreeuws te leren, maar het is een bijzaak. Het is een kabbalistische bezigheid. Alleen kijken naar die letters en communiceren daarmee, stap voor stap. Jij zal het zien niet meer als hieroglyphen. Jij zal daarmee in contact komen. Jij zal begrijpen wat het allemaal is. Wat betekent het allemaal? Dat is ook een deel van die R-formule, de reddingsformule die wij steeds naderen, steeds proberen onder ogen krijgen. En ook dat is een deel daarvan, van onze, van de reddingsformule die wij gaan ons eigen maken. We hebben We hebben drie dingen daarvoor nodig. We hebben dit boek nodig. Dus iedereen heeft van jullie dit boek als het goed is. Het boek Sefer HaMasoret. Daarmee werken we aan het eerste gedeelte van deze les. Dus half uurtje tot 7 uur zullen we werken aan dit boek. En daarnaast hebben wij, wie dat niet heeft zal straks spreken, zo'n 12 pagina's, dat hebben we ook zo'n bestand op onze URL van de Zogerles, hebben we zo'n 12 velletjes. Je kan het uitprinten voor jezelf, handig als wij Alef leren, dat jij dat ook hier iets van over Alef schreef of zo, ja? Dat kan je ook doen. Kan het houden voor jezelf. En dus het tweede onderdeel, dat is gewoon als bijlage. Ja, het alfabet. Zoals als bijlage. Maar het belangrijkste natuurlijk van alles is, of het tweede gedeelte van Heblet, is een stukje van Zoger, wat wij noemen daar, Otiyot, de letters van Rabbi Menuna, Saba. Dus een stukje van Zoger zullen we ook over de letters leren, vanuit de pagina 32. En wij staan nu in de Zoger op de pagina 9, als ik me niet vergis. Dus gaan we stap voor stap aansluiten, langzamerhand, aan die letters van Rabbi Menuna Saba. Dat zal onze geweldige kennis zal geven van de letters. Dus we hebben gezegd dat er zijn verschillende manieren gegeven van boven om de krachten van het heelal tot uitdrukking te laten komen. Dat de mens, de schepping, die krachten kan leren ervaren. We hebben gezegd, 5 sferot, Keter, Chochma, Bina, Zeerampin en Malchut. En die kunnen, 5 of 10, als het voluit uitgeschreven is. Daarnaast, of de naam van Hawaïa, dus de vierletterige naam van de schepper, precies hetzelfde, alleen de weergave is in, qua naam, de namen van de schepper. Kunnen ook, het is allemaal hetzelfde, alleen verschillende weergaven, verschillende drager van informatie. Er is ook een alfabet, het alfabet. Hebreeuws alfabet is precies hetzelfde. Die 22 letters die geven dan plus 5 eindletters geven 10 sferot aan. Dat is allemaal leer. Of dus, het is allemaal dezelfde manier. Of 10 sferot, of alfabet, of de namen van de schepper. Ja? Allemaal hetzelfde. Alleen verschillende, van verschillende invalshoeken. Absoluut hetzelfde. Aan de letters, aan de vorm van de letters, kunnen we ook de wetten van het heelal afleiden van de vorm van de letters. Alleen te kijken naar de letter Alef, als je dan langzaam gaan zal leren, zal het je krachten geven, eigenlijk de hele Kabbalah zit alleen in de letter Alef. Ja? Dus zo stap voor stap zullen elke letter zien, kijken hoe de vorm, hoe is opgemaakt. De openingen, puntjes, etc. Alles is absoluut informatief en heeft ons krachten. De letters bestaan natuurlijk niet op zichzelf in het heelal. Ik bedoel, de letters bestaan niet in de, het geestelijke, bestaan alleen krachten. En geen letters natuurlijk. Ik laat even zo bij deze, en de Zoger gaat ons verder leiden. We zullen het zo doen dat we openen een pagina, nu graag op pagina 11, als jullie dat openen, de pagina 11. Dus 6, 7 velletjes van begin even aftellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan komen we bij het alfabet, zo in het rood staat zo alfabet. De manier waarop dit boek is opgebouwd, hebben jullie verteld, ja? Later zullen we zien, het is een zeer speciale manier van het opbouwen van dit boek. Gewoon, we gaan verder. Ik ga een letter uitspreken en jullie dan zachtjes spreken dat mee na, ja? Na spreken. Nou, zeg gewoon zachtjes, kijk naar de letter aandachtig. Probeer uitsluiten jouw aardsverstand. Probeer niets te onthouden. Ook schrijf niet in het boek zelf. De bedoeling is dat het boek zelf gaat met jou communiceren. Jij gaat communiceren met het boek. Jij kan wel daarop dat op dat velletje papier ergens opschrijven als je iets nodig hebt. Ik zou zeggen niets doen. Gewoon kijken, gewoon uitspreken naast mij. En probeer het zo te doen. Welke houding? Belangrijk in de Kabbalah is houding, innerlijke houding. En niet zozeer uiterlijke houding. Het belangrijk is niet het aardse gevoel dat jij daarbij krijgt. Een prettig gevoel of zo. Dat is absoluut niet. Het heeft niets met het geestelijke te maken. Aardigheid, weet ik veel. Lekker gevoel, absoluut, dat heeft niets te maken met het aardse, met het geestelijke. Probeer het, bij elke letter, probeer het opbrengen naar jouw gedachte. In een gedachte opbrengen. Dus niet hoe zeg je dat, vergeestelijking, maar breng elke kracht bij jou, die bij jou opkomt, bij het horen en uitspreken van het boek, breng naar de gedachte toe. Wat het is, ik heb het gezegd, probeer het wel. Naar de gedachte toe, niet hier, til het op als het ware naar Bina. Altijd bij elke beweging moet je doen van jouw aardse, van jouw diepe malgoed, wat wij noemen dat, diepe wensen van binnen malgoed, moet je brengen omhoog naar de Bina. En daar word je gereinigd, gezuiverd. Kracht kreeg je bij en dan ga je terug naar jouw eigen plaats, maar dan met licht en met kracht erbij. Zo is precies hetzelfde, doen we regelmatig en telkens doen we dat omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. En ergens een plaats is bijvoorbeeld in het lichaam van die 10 sferot waarbij het ook uitzet naar zijkanten. Dus zowel in de ruimte, zeg dat, in, zeg je, in de breedte als in de hoogte. En niet alleen in de hoogte. Dus ik zeg letterlijk, we gaan van de eerst de bovenste regel, gewoon van rechts naar links, gewoon doorlopen en dan weer naar rechts, van rechts, rechter, hoe zeg ik dat, rechter regel, van de rechter kolom. We beginnen aan de rechter kolom, de eerste regel bovenaan. En we gaan hem helemaal uitlezen, laten we zeggen. Dan gaan we naar de tweede kolom, naar de eerste kolom, naar de tweede letter. Duidelijk? Het loopt zo, zie? Altijd lopen we zo. Zo, tot hier. En dan gaan we weer hier. Dan gaan we dat hier, hier, en dan gaan we weer daar. Zo, dat is altijd de manier. We zien ook hier, in de tweede letter, zien we puntje daarin. Ja, dat heet Dagesh. Puntje daarin. Ja, zie je dat? Puntje daarin, tweede letter. Stap voor stap zullen we zien verschillende puntjes. Als ik een puntje zie, dan vertel ik een klein beetje over dat puntje. Als het puntje zit in de letter zelf, betekent dan ook wordt in drie letters wordt het anders uitgesproken. Maar dan betekent dat het licht zit al in de letter. Dus het licht zit als het ware in die letter, in die tien sferot van deze letter. Dus het licht al zit al in. Want het licht kan zitten zo. Drie manieren van hoe het licht een kli beïnvloedt. Kli betekent waarnemingsorganen. Ontvanger van het licht is kli. Dus een licht kan zijn boven, ja, boven de kli, boven de ontvanger. En een licht kan zijn binnen de kli. Betekent het licht zit al in de kli en de kli is zeer anpien, ja, duidelijk. Het lichaam van de. En het licht kan zijn ook onder de kli. Hoe dat allemaal zit. Alles komt. Probeer niet met je hoofd te begrijpen. Gewoon luister. En het komt alles op zijn tijd. Jouw innerlijke mens begrijpt waar ik het over heb. En alles wat wij leren nu is, bestaat in jou. En niet ergens een wereld buiten jou jezelf ook bestaat. Maar we kunnen alleen begrijpen, alleen ervaren iets binnen onze eigen waarnemingsorganen. En niet vergeestelijking met ons kopje. Altijd moet je dat wel weten. Jij moet de God ervaren. Binnen jezelf. En geen beelden maken van dit of dat of dat. Jij in jouw Hawaïa. Jouw God alleen. Hij is onveranderlijk natuurlijk. Eeuwig onveranderlijk. Maar voor jou is hij veranderlijk. Voor jou. Omdat jij groeit. Telkens elke dag zie je een andere God. Voor jou is hij anders. Voor hemzelf is het dezelfde. Maar in jouw waarneming is hij anders. En moet je ook blijven constant jezelf steeds ertoe brengen dat jij niet behouden blijft vastklampen aan een idee van hoe het God in jouw ogen is. Want dan zit je vast in jouw eigen aardse voorstellingen. Wat heb je geleerd van jouw religie? Doet er niet toe welke religie. Joodse, christelijke, absoluut doet er niet toe. Want nog die andere snappen iets van wat de schepper is. Absoluut nooit gesnapt. 2000 jaar, 3000 jaar snappen ze niet. Want alleen de Kabbalah is nu ons gegeven door Zoger dat wij nu pas iedereen. Eenvoudige mensen, hoef je niet de goddelijke mens te zijn. Elk eenvoudige mens in onze tijd is in staat door zichzelf, door inspanningen te leveren, God een tête-à-tête relatie opbouwen met de schepper. We hebben geen instellingen nodig, geen organisaties nodig, geen kerk, geen synagoge, niets hebben nodig. We hebben een kamertje, boeken, een paar boeken, wat wij leren, niets meer, niets meer brengt de redding. Ja? En als ik jullie zelf zeg, jullie weten, ik heb alles meegemaakt. En alle kennis en alle andere dingen, doe dat gewoon. Wij beginnen. Alef. Zeg eens, ga voor jezelf, alleen je hoeft niet de anderen dat voor. Gewoon voor jezelf. Bet. Wet. Zie je dat iets anders wordt uitgesproken? Bet. Bet wordt uit met twee lippen wordt uitgesproken. Bet. Ja, be. Oh, erg belangrijk ook hoe de uitgesproken wordt. Of moet je ook daadwerkelijk een klein beetje uitspreken. Zeer belangrijk is. Want ook dat is een geestelijke handeling. Als jij dat echt als met alle organen, als het ware alles van binnen, meedoet. Dan is het ook een geestelijke handeling. Heb je dat? En je ziet het toch wel. Een bepaalde schuring is. Bet. Zie je? Be, tussen die twee. Zeer belangrijk ook dat. Dan de volgende is, daar zit geen licht in. Zie je, geen licht zit daarin, in de volgende letter, bet, wet. Hij wordt uitgesproken als wet. Zie je, w. Dus het komt, licht komt als het ware tussen jouw tanden in, door, wet. Dus het licht wordt niet vastgehouden in die letter bet. Zie je, in de tweede letter wordt wel vastgehouden tussen jouw lippen. Ja? Bet, dus het licht zit daarin, in jouw mond als het ware, en dan wordt het uitgesproken bet, dus het licht is binnen die klie van bet, duidelijk, en in de derde zit geen licht daarin, alleen klie, dus alleen aviut, alleen de wensdikte, stap voor stap, wat alweer, niet begrepen, dus absoluut niet. Wat hebben we geleerd in 3 jaar, je zult in 3 maanden doen, want de klie is al opgebouwd hier. Ja? Hier is al ontvangen de klie. Oké, je hem opgebouwd. Dan bij jou zo erg snel zal gaan. We beginnen in september een nieuwe cursus voor beginners. Nou, je zal zien, dan een half jaar zullen ze al dat allemaal leren. Want we hebben het al naar beneden gebracht. We hebben krachten opgebracht om dat naar beneden te laten komen. Zij zullen niet nodig hebben wat wij hebben gedaan hier 2,5, 3 jaar. Ze zullen dat allemaal in een jaartje tijd, zullen ze dat allemaal behalen. Zo gaat het. De bedoeling is ook om de snelheid van de correctie te versnellen. Zeg dat. Te versnellen. Acceleratie is de bedoeling. Om sneller te komen naar de destinatie. Dus nog een keer. Bet. We zien bet. Be. Met twee lippen. Dus be. Schuring een beetje. Ja? Zo'n be. Dat betekent dat licht zit in die letter bed. Ja? Zo ook geestelijk komt het ook met iets overeen. Zo allemaal weer. En in de derde letter hebben wij dat niet. Alleen we. Gewoon we. Net als we van Willem. Zo we. Okay. Volgende. Gimmel. Dalet. Kijk de volgende. Hey. Wav. En nu kijk eventjes terug naar bijvoorbeeld Gimel, naar de vierde letter. Ja? Kijk naar de vierde letter. Iedereen weet het? Ziet het? Gimel, ja? De vierde letter. En kijk nou naar de letter Wav. Eén na de laatste in deze regel. Zie je dat bepaalde dingen zijn, bepaald element van de letter die terugkeert. Die Gimel, dat rechter stukje van daarvan, is net zo dezelfde Wav. Iedereen ziet het? Alleen een beetje schuin. Duidelijk? Waar kunnen we ook veel en vele letters weer terugvinden? En Wav is de zesde letter van het alfabet. Hier zit een beetje, als het ware, de zevende, omdat bet, de tweede en de derde letter, dat is hetzelfde letter. Dezelfde letter, tweede en de derde is dezelfde letter, alleen in de eerste zit wel licht daarin, en in de derde niet. Maar dat is dezelfde letter. En de Wav is de zesde letter. Eigenlijk loop ik een beetje zoger voor de voeten, maar dat komt wel zoger, dat vertelt zal ons veel dingen. Maar wat ik wil alleen vertellen aan jullie, kijk nou, die element van Wav, van 1 naar de laatste letter, Wav, dat is de letter Wav, vind je ook terug in Gimel. Zo zal je ook andere dingen wel tegenkomen die, jij ziet het wel, dat die dan zo gestructureerd zijn. De volgende letter, de laatste, is Zayin. En Zayin is dubbele Wav. Zayin is opgebouwd qua krachten ook. En qua vorm is dubbele Wav. Zie je, dubbele letter wat daarvoor was. Zie je dat twee, die heeft als het ware twee kopjes. Twee ballen aan de top. De eerste regel, de eerste kolom, de tweede regel. Het. Kijk nou hoe die het opgebouwd is. Van drie kanten is het dan afgebakend. Ja, het is net als, zie je dat? Het is net, hè? Ja, dus, zie je dat? Van boven is een, in balk. En twee balken ook nog lopen naar beneden. Is er een kans dat het licht van boven binnenkomt? Nee. Dus alleen van beneden kan het komen. Alleen van onreine kracht kan het als het ware binnenkomen van binnen. En daarom is het ook de letter waarmee ook het woord get begint. Het woord zonde begint ook met deze letter. Alles is krachtig in deze letters. Dus, ja, even tussendoor. Dat je begrijpt waarom. Alles is, hij is als het ware afgeschermd van het licht van boven. Deze letter, get. En van onderen kan je wel ervaren. Dus van onderen wil je wel licht ontvangen. Natuurlijk, het betekent niet dat het slechte letter is of zo. Dat het kwade letter is. Alles wat wij zeggen dan iets wat als het ware mankeert, als het ware aan de letter. We hebben gezegd, Zelomadzea, Sailokim, de een tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Goed en kwaad, dag en nacht, vrouw en man, hemel, aarde, alles is op die manier opgebouwd. Het is niet alleen om te verkiezen dit of dat. We moeten van beide kanten leren. Dat is heel wat anders dan onze religie vertellen dat je alleen maar goed, dat moet je goederig zijn en niets anders. Nee, absoluut niet. Van beide kanten moeten we leren. Zowel van duisternis als van licht. Ja. De volgende letter is tet. Zie je, tet heeft ook bepaalde dingen in zichzelf. Zoger zal ons vertellen dat. En dan zie je de volgende letter is jud. De kleinste letter van het alfabet. Jud. Ja? Het is ook tien. Het is ook wijsheid. Chochma. Het is de kleinste wat is. Het kleinste. Daarmee is de, het heelal is opgebouwd. Net zoals een blanco bord of een blanco vel papier. En als je begint met een pennetje te schrijven, dan doe je eerst een stippeltje. En dan doe je een beetje een rondje. Dat is het minimaal element waarmee op iets wat wit is, wat volmaakt is, komt er iets wat anders is dan het licht. Ontvanger van het licht. Ja? Daarom is het ook de kleinste jud. Daarom ook het woord, daarom ook het volk Israël heet, begint ook met Jude, onder andere. Israël, ook Israël. Daarom ook Jacob, de vader, de aartsvader van het volk Israël en van alle andere volken, volkeren in het geestelijke opzicht, is ook, begint ook met letter Jud. Ze allemaal leren waarom dat. En waarom dat nog, onder andere, omdat het de kleinste is. Omdat dit volk dient zichzelf als de laagste, als de kleinste opstellen. En daardoor zal die ook het hoogste ontvangen. Ook wij zullen leren van binnen jezelf klein opstellen. Klein niet ten aanzien van de mensen. Maar klein ten aanzien van de enig scheppende kracht. En daardoor maak je ruimte voor het licht. Daardoor ga je dus Hawaïa ervaren in jezelf. Niet dat jij door zeggen, door jouw eigen ik, wat te zeggen, door jouw eigen liefde, door je vol te zijn van jezelf, dat jij de schepper weg, als het ware wegjaagt, absoluut onmogelijk is. Maar jij jaagt hem alleen weg uit jouw waarneming. Dus je maakt jezelf wijs dat jij alleen kan zijn, maar het licht altijd zit in jou. Alleen aan jou is om jezelf ontvankelijk te maken en het licht, de redding ook te ervaren. Dat is de letter Jude. De volgende letter is Kav. Zie je ook, ziet dat ook de puntjes zit daarin. En daarom kav zit ook een beetje zo schuurde. Kav, kav. Zie? De volgende is precies dezelfde letter, dus de vijfde letter. Precies dezelfde letter, maar wordt uitgesproken als gav. Kav, het is gav. Gav. Zie? Niet een k, maar g. Het is wel verwante klanken. Maar de een is als het ware die. En ja, het verschil toch wel, ja? K, K en G. De volgende letter is ook dezelfde letter als daarvoor, alleen eindletter. Ja? Ook Gav. Er zijn in het Hebreeuws 5 eindletters. Waarom? Zullen we ook zien het geweldige, waarom is dat zo? 5 eindletters. Want die 5 letters zijn ook, komt wel. De volgende letter is Lamed. Lamed. Lamed. Lamed. Zie je dat staartje, dat staartje omhoog? Net als ook, die zuigt het licht in. Alles komt wel. Lamed is een geweldig letter. Elke letter is de hele Kabbalah. Elke letter is eigenlijk reddingsformule. Elke letter absoluut. Geen letter is minder of de andere is meer. En toch, we zullen zien, toch bestond toch in de ogen van de eeuwige, was wel een bepaalde redenatie, als het ware, qua hoge krachten natuurlijk, waarom die op die manier zijn gerangschikt en niet anders. En wij weten dat de hele wereld heeft overgenomen dit alfabet. Want alfabet heet ook in het Nederlands alfabet. Ook in het Russisch heet het alfawit. Precies hetzelfde. En ietsje anders, maar het heet alfabet. Waarom? Alfa is het in het Aramees is het alfa. De eerste letter in het Aramees. En in het Hebreeuws is het alef. Dus in het Aramees is het alfbet. En in het Aramees, en Aramees is de innerlijke, de meest intieme innerlijke kant, de taal van de scheppingskrachten. En de volgende daaromheen is het Hebreeuws. En de tweede letter is beta in het Hebreeuws, in het Aramees heet het beta. Dus in het Aramees zeg je dan alpha beta. Duidelijk? En vandaar is ook dat Grieks is ook heeft het als eerste overgenomen dat. En dat komt omdat de Grieken waren erg goed in, ook in, ze waren ook, hoe zeg ik dat, vaarders, ja, zeg het, scheepvaarders. En ze waren ook toen geland in Feniciërs, waren volk Feniciërs. En die waren ook aangeland, ik wil niet geschiedenis vertellen, dat is niet belangrijk voor ons, dat doet er niet toe. Maar ze waren ook een handelsvolk. Ja. En ze waren aangeland daar in het, vlak in het noorden van Israël, van Palestina. En hebben ze dat ook overgenomen. Ze hebben dat teruggebracht naar Griekenland. En het alfabet en alles. En dan gingen alle volkeren binnen. Maar het is niet de bedoeling dat dit al. Dat is allemaal wat ons de wetenschappers vertellen. Maar de bedoeling is dat aan dit volk, de schepper heeft gegeven aan dit volk een opdracht. En ook die letters, daarvoor waren de letters bijvoorbeeld Chinese letters en alle andere letters. Dat zijn hiërogliefen. Dat zijn geen letters. Maar de echte letters kwamen alleen door het Hebreeuws tot stand. Ja? Hiërogliefen zijn geen letters. Maar de letters kwamen hier door de hogere ontwikkeling van beschaving. Dat zijn de letters. En die kwamen dan verder naar alle volkeren. De hele bedoeling ook was niets anders dat dit volk moest uitdragen wat de schepper aan hen had gegeven, de rol dag en nacht leren het besturingssysteem van het heelal en zelf leren absoluut, met absolute devotie en doorgeven aan alle volkeren der aarde. En daarom is het ook natuurlijk via alle andere volkeren, het alfabet is gepenetreerd in allerlei volkeren. Ja. Wordt ook anders geschreven soms, maar het is wel alfabet. Duidelijk? Grieken waren Grieken. Van Grieken, Russen hebben daar ook weer overgenomen, ook gedeeld deels van Grieken, deels van Latijn. Dus zo is het. De volgende letter is Mem. Iedereen ziet het? De laatste letter van de tweede regel. Mem. Mem is ook in het midden van het alfabet. Precies in het midden van het alfabet. Kom wel. De volgende letter, we gaan weer naar de eerste kolom. Mem, is ook mem. Maar dat is dan mem wat geschreven staat aan het einde van het woord. Dus er zijn vijf letters die geschreven worden aan het einde van het woord, die een beetje die veranderen. Qua schrijfwijze veranderen dat. Zitten hun geweldige wetten van het heelal in dat gebruik van die vijf letters die veranderen hun schrijfwijze aan het einde van een woord. Zalmal zullen we leren, we hebben geen haast. Maar de volgende letter is Nun. Nun. Zie je dat Nun ook heeft ook veel van Wawe. Ja, veel van de letter Wawe. Zo'n balkje onder. En dan nog een waf. En waf rechtop komt te staan. De volgende is Nun. Eindletter Nun. Zie je dat? Dat is hetzelfde Nun. Alleen dat balkje wat horizontaal is. Is als het ware uitgestrekt nu naar beneden. Alles alleen maar krachten. De volgende letter is Samech. Samech. Zie je? Alles volledig rond. En binnen is een bepaalde ruimte daarin. Afgesloten ruimte binnenin. Zeer belangrijk wat het allemaal is. De volgende letter is Ayin. Zie je, die heeft als het ware die Wavs. Die twee horentjes als het ware. Die, ook die van Wavs. In zichzelf. Kom wel. De volgende is Pe. Zie je ook hier, zit ook dat licht zit binnen de letter, zit licht, en daarom wordt het ook zo Pe. Zo met twee lippen wordt het ook uitgesproken. Er zijn maar drie letters overgebleven in dit alfabet, die op die manier nog worden gedifferentieerd tussen wat licht binnen is, als het ware qua uitspraak dat men dat kan horen. Ja, we hebben gezien de tweede letter, bet en wet, en hier is het, we hebben gezien pe, en de volgende is fe. Ja? Fe, fe. Pe en fe. Ja, net als ja, pe en fe. Heb je ook vaak in het Nederlands is het pe bijvoorbeeld, in het Duits is het fe soms, ja? Of als zo wordt uitgesproken. ook hier P, P en F. F, gewoon F van net als Nederlands, Nederlands het letter F. Zo F, F bijvoorbeeld. En de laatste letter is ook F. Hetzelfde F, alleen net zoals bij Nun was het geval ook hier, dat horizontaal balkje wordt ook weer recht komt te staan. Dus ook eindletter van die V. Overal als het eindletter die V gebruikt wordt, aan het einde van het woord, wordt die zo gegaan. Zo gaat het. Waarom? Alles komen je geweldig te zien. Waarom is dat zo? En het is geweldig. En de laatste rij, hebben we Tzadi. Tzadi. Zij lijkt wel op, zij lijkt erg veel op Ayn. Zie je dat? Ayn. Zo, vorige, een rijtje omhoog, hoger. Lijkt wel veel erop. En toch iets anders. En de volgende letter is ook Tzadi, maar dan eindletter. Ook, je ziet het, ook weer hetzelfde, zie je dezelfde structuur. Ook dat horizontale balk ook weer wordt uitgestrekt. Eigenlijk, allemaal zijn ze op die manier, behalve de letter mem. De letter mem, zien we dat, de letter mem, dus precies op de eerste kolom, boven die tzadi, staat mem. En die dan anders, eindmem, eindletter mem. En die is toch anders gevormd, anders, zeg ik dat, eindletter wordt anders gevormd dan alle andere eindletters. Want die heeft niet dat, die, zeg ik dat, die balk, ja, die is afgesloten vorm. Zie je, erg belangrijk waarom die mem is afgesloten. Allemaal geweldige krachten zullen wij leren hoe dat allemaal zit. Eigenlijk later, wanneer je echt Kabbalah zal ervaren, al die krachten, zal je niet eens iets nodig hebben. Je kan gewoon zitten zo thuis en kijken naar die letters. En ze gaan dansen voor jou. Ze gaan echt waar, niet dansen, maar ze gaan, ze bewegen als het ware. Ze geven jouw leven daar. Je ziet al die wetten van het heelal. Niet een imaginaire iets. Je gaat gewoon de wetten van het heelal de zien in letters. Niet dat de letters zitten in de hemel ergens, zoals men dat naïef dat denkt, dat die letters zijn mystieke letters. Mystiek betekent voor iemand die het iets niet ervaart, dan zegt hij dat het mystiek is. Mystiek. Er zijn dingen die bevatelijk zijn en dingen zijn die niet bevatelijk zijn. Kabbalah ook bestudeert dingen die niet, die als het ware, die wel bevatelijk zijn. Dan bestudeert ook dingen ook die bevatelijk zijn, maar op de manier dat het niet evident is. Dat het niet, aan de ene kant is het bevatelijk. Aan de andere kant is het niet zo dat ik het kan als, zeg dat, dat ik het, we hebben een beetje erover gehad, dat ik wel word daarmee beïnvloed, ik ontvang wel daarvan, maar het is niet dat ik het kan verwoorden en binnen mijzelf opnemen. Ik bedoel, in begrepen. Het is niet begrijpelijk en tegelijkertijd je moet het zo laten als het is. Gelaten begrepen. Nogmaals, het is geen menselijke kennis. Het is goddelijke logica. Langzamerhand moeten we die goddelijke logica ervaren en plaats maken binnen onszelf voor die goddelijke logica. Door ons aards verstand prijs te geven, als het ware, omwille van de goddelijke logica. En natuurlijk, niets gaat van je afnemen, van je aards verstand, maar je verkrijgt absoluut iets iets wat niet gegeven aan de mens is door zijn bij zijn geboorte. Niemand heeft van zich van geboorte het geestelijke meegekregen. Dat moet de mens zelf ontwikkelen in zichzelf. Moet zichzelf in overeenstemming brengen met de wetten van het heelal. Geen mens is geboren die daarmee geboren is. Okay? Alles alleen maar inspanning, werken aan zichzelf. Want wij weten de wet, kennen de wet. Niets komt van boven als het van beneden niet wordt aangewakkerd. Ja? Betekent iedereen, absoluut iedereen, kan zelf opbouwen in zichzelf. Geen organisatie nodig. Geen kerken, geen synagogen, geen, weet ik veel, Kabbalah-verenigingen. Of weet ik veel, of Kabbalah-associations. Weet ik veel, of Kabbalah, die dan wetenschappelijke Kabbalah. Allemaal dingen die dan subordinatie veronderstellen, weet ik veel. Absoluut niet. Je hebt de enige die aan wie je moet. De enige, jouw begeleider is de schepper. Ook niet jouw leraar, absoluut niet. Onthoud dat erg goed. Geen enkele subordinatie, geen enkele begeleider heb je nodig. Niemand. Ja? Daarom in de Kabbalah bijvoorbeeld staat absoluut niet zoiets als hoger innerlijk wel. En betekent dat in de Kabbalah als iemand qua eigenschappen van aan wie gegeven is bijvoorbeeld Kabbalah te leren, die moet een andere geven, absoluut. Maar dan moet je, dat betekent dat niet dat jij hoger bent dan de ander. Dat jij moet juist jezelf opstellen lager dan de ander. Want dan kan je pas geven. Je kan geven als je je lager opstelt dan een ander. Lager betekent niet dat je comedie speelt. Dat jij dan zit als het ware. Misschien heel leeg, weet ik veel. Maar lager betekent dat jij jezelf ontvankelijk maakt voor de ander. Ontvankelijk kan je niet anders maken dan jij leeg maakt jezelf. Hoe kan je dat ontvankelijk maken? Net zoals jij was vol van glas. Als een glas leeg is, dan kan je daarin iets schenken. Zo moet je jezelf ook leeg maken ten aanzien van een ander. Niet om de andere lief te hebben, absoluut onmogelijk is, maar in een ander liefde in te zien, zoals we hebben gezegd. En dat is. Okay. Nou, waar zitten we nu? In de laatste regel. De derde letter, kuf. Kuf. Kijk naar die kuf. Ook straks zal ons wel vertellen wat allemaal kuf is. Kuf, en dan de volgende is resh. Dan, we zien het wel, die shin. Zie je boven rechts staat een puntje. Zo. Zullen zien. En de volgende is sin. Hetzelfde letter, maar anders wordt het voor sin. En een na de laatste is taf. Tav. Ook in het Hebreeuws kan men dat niet doen als in het Nederlands, waarbij men de laatste letter gewoon, zeg dat, uitspreekt. Zeg dat, laten we zeggen, net als brood. D wordt als T, ja? Zacht en hard. Ik zou dat niet zeggen, oké. Okay. Dus brood bijvoorbeeld. In Nederland zeg je dan aan het einde hoor je T. Maar niet in het, net zo in, maar in het Hebreeuws niet. Als het bijvoorbeeld tav wordt gezegd, tav, dan moet je ook dat we goed hoorbaar laten staan. Net zoals in het Engels, kan je ook dat niet doen. In het Engels kan je het ook niet doen. Ja? Ja, in het Engels moet je dan zeggen woord bread, maar de moet je wel uitspreken. En die wordt niet, van de wordt niet te. Ja? Maar in de Hebreeuws ook. En dan te. De laatste is ook taf. We hebben geen verschil, in deze tijd niet meer. We hebben dit verschil kennen. Het is, vroeger was het wel hoorbaar, zie je dat? Dat puntje daarin en zonder puntje. Vroeger was het wel hoorbaar. Dat tav was niet zoals wat ik nu gezegd, tav. En de laatste letter was een soort Thav. En zo ook. Net zoals ja, Elizabeth. Ja, Engels, ja, Elizabeth. Zo was het ook. Zo was het ook een beetje in het Hebreeuws. Vroeger was het ook zo. Maar het bestaat niet meer. Okay. Ook dat is een groot geheim. Nou, hebben we nu een beetje dat gehad. Het is genoeg. Dan gaan we een klein stukje van Zoger nemen. Betreffende die letters. Daar is ook oefenen. Gewoon, maar niet schrijf niets. Gewoon kijken naar die alef. Bet. Maar niet schrijven hoe dat... Het alfabet kan je daar wel raadplegen. En dat is genoeg. Nu gaan we over naar de... als het goed is, dan iedereen heeft zo'n tekst bij zich. Ja, erg goed. Eerst was het met kleine letters in kleine letters uit. Zo werd kwamen in kleine letters uit. Nu hebben we correcties gemaakt. Nu kan je het in grote letters op de Zoger pagina van de, we hebben URL van de Zoger lessen. Daar kan je nu goed uitprinten in mooie grote letters. Ja? Maar wij staan nu op de pagina. Wij staan nu op de pagina 32. In het Hebreeuws is het Lamed Bet. Iedereen heeft het? De tekst? Je hebt ook de tekst, ja? Oké, okay. Mooi. Iedereen heeft het? Nou. We beginnen gewoon direct. We hebben geen haast. We beginnen nu dit geweldig stukje. Een pareltje van Zoger. Een beetje leren over die letters. Als we de letters leren, zullen we ook leren de sferoot begrijpen. En omgekeerd. Begrijpt u? We zullen altijd parallelles leggen tussen die twee. Het is niet anders, ik moet veel woorden gebruiken. Langzaam is nodig voorlopig. Daar staat het, de naam van dit, van deze uitspraak of van dit onderwerp. Net zoals we hebben geleerd met de Shoshana, met de Leli. Herinner je nog? Daar staat zo geschreven. Mamar otiyot de Rav Hamenuna Saba. Uitspraak dat heet, die heet otiyot, van het woord ot, letters van Rav, dus van Rabbi Hamenuna, dat is zijn naam, was het Hamenuna Saba, en Saba betekent oude, dus Hamenuna oude, zo was zijn naam. Al die wezen hadden geen achternaam. Ze hadden wel natuurlijk iets van als achternaam, maar hebben ze nooit achtergelaten, nagelaten welke naam, welke achternamen ze hadden. Want het is absoluut niet nodig. Begrijp je dat? Mensen heeft de naam en zijn vaders naam, dat is wel genoeg. Wat het over, ja? Als een mens doodgaat, wordt dan in de hemel als het ware zijn achternaam uitgesproken? Absoluut niet. Dus alleen hier op aarde speelt het een rol. Formaliteit. Maar in het hiernaam als of we zo willen zeggen. Absoluut niet. Jouw naam wel. In jouw naam zitten de letters, combinaties van de letters die jouw bestemming absoluut weergeven. Die laten jou natuurlijk vrije wil. Absoluut vrije wil uitoefenen. Maar toch bepalen ze in grote mate jouw destinatie. En het is erg goed dat jij dat weet. Iedereen heeft hier ook gekregen zijn eigen naam. Een beetje heb ik een beetje toegelicht. Bijna iedereen. Ook die twee heren zitten hier nu. En ik voel al nu al. Ik kijk naar jullie. Niet alleen hoe zeg je, niet alleen in de naam zit. Dat jij moet het iemand niet zien. Maar moet je ook de mens zien. Samen met zijn naam. Dan kan je wel natuurlijk die dingen zien. Ook wat op jouw voorhoofd staat geschreven. Je denkt met niets, er zijn ook veel letters gaan staan geschreven. Naarmate we dat allemaal leren, zullen we ook leren, ook aan het voorhoofd, van de mens ook tekenen zien van wat, hoe dat zit met hem. Dus iemand die Kabbalah leert, die wordt dan als het ware de specialist, een dokter in zielkunde. Dus niet psychologie en dat, maar zielkunde. Dat betekent wat aan de mens ontbreekt aan zijn. Natuurlijk kan je nooit zien andermans kilim, is niet gegeven. Maar wat er nodig is, kan het wel. Maar dan moet je natuurlijk enorm veel overgave hebben. Enorm, natuurlijk, kom wel stap voor stap. Wie heeft nu in deze generatie die kennis meer? Maar alles dit in Zohar, als je Zohar consequent toepast, dan wonderen gaan gebeuren. Absoluut. Ook wat wij allemaal, wat ons allemaal te wachten staat, is geweldig, absoluut verbluffend. Wat ons allemaal te wachten staat, maar als jullie natuurlijk je beste, ook je huiswerk doen, als je aan jezelf gaat werken, hoe meer, hoe intensiever, hoe sneller wij komen tot de verbluffende dingen waarbij wat wij zullen ervaren. Want Kabbalah, de leer van Kabbalah, is eigenlijk de bedoeling van deze studie van mij is, dat ik aan jullie geef, is dat, en dat is de bedoeling van de Kabbalah zelf, dat de beoefenaar daarvan, dat iedereen van jullie de Heilige Geest gaat ervaren, communiceren met de Schepper door de Heilige Geest. Maar niet toevallig dat u opeens kreeg je dan in ingeving of zoiets. Nee. Consequent. Alleen minuut. Wanneer jij zal willen dat, kan je het oproepen. Maar niets komt van boven als je niet komt van beneden. Niet dat jij opeens loopt ergens op straat en opeens komt het ingeving jou of zo. Nee, jij kan het zelf consequent oproepen. We hebben gezegd, het is net als draaien van een telefoonnummer. En dan komt de Schepper. Jij gaat de Schepper dan in jezelf ervaren. En de reding ervaren alle minuut wanneer jij deze naam aanroept. Ja. Alles alleen aan jou en niet aan iets anders. Niet aan de krachten van hoger. Iedereen wil jou geven. Van boven wil men alles jou geven. En heb je alles gekregen al. Maar alleen wij ervaren het nog niet. De bedoeling van ons is dat wij opgewekt raken, dat wij zuiveren onszelf, opbouwen we onszelf, waarbij iedereen zijn redding zelf zal bewerkstelligen. En niet dat iemand anders rekent op zijn leraar, op iemand anders, alleen jijzelf kan jouw redding bewerkstelligen. Mijn taak is alleen de methode een beetje doorgeven. En niets anders. Ik ben ook niet eens begeleider, ik begeleid hier niemand. Ze komen soms met mensen komen met vragen, maar dan algemene vragen. Ik antwoord nooit vragen die privévragen zijn. Absoluut niet. Daar moet je met jouw begeleider. Aan jouw begeleider moet je vragen. Dat is jouw schepper. We zullen zien wie de schepper is, et cetera, et cetera. Stap voor stap. Maar het is aan de hele mensheid gegeven. Absoluut. Niet aan de Joden. De Joden moesten alleen doorgeven. En niets anders. Het is geen, behoort absoluut niet tot Jodendom. Ken mijn volk. Zover. Waarom? Hebben ze dat nodig? Nee, ze hebben religie nodig. En dat is gegeven aan iedereen. Dat is gegeven absoluut aan iedereen. Doet er niet toe welke volk, doet er niet toe absoluut. Elke mens, aan elke mens is het gegeven. Kaf bet. Zie je, de paragraaf kaf bet. Of weet je dat noemen? Breshit. Het doet er niet toe dat we een beetje vandaag verder daarmee gaan. Dat is Zohar. En de volgende gedeelte van de les is ook Zohar. Dus we gaan gewoon verder. Breshit. Rav HaMenuna Saba Amar Ishachan itwan behafucha. Bet bekadmita ulevatar bet hainu vreshit bara. Levatar alef vekadmita ulevatar alef hainu elokim et punt derde regel punt ela had bae kadosh baruchu, dat is afkorting kadosh baruchu, ik zal zo vertalen. Leme abed alma hol itwan havustimin vitrin alfin shanin ad delo vara alma have mistakel kadosh baruhu veishtashea bohu. Dat is de eenheid wat we nu hebben geleerd. Die rabbi Hamenuna Saba, hij begint met het woord Breshit, met het eerste woord van de Torah. In den beginne schiep de schepper, ja, de hemel en de aarde. En in het Hebreeuws is het Breshit, dit woord. Be, begint met de letter Be. Bet, zie je, begint de hele Torah, de hele instructie van het heelal begint met de letter Bet, ja? Om te beginnen. En dan zit het nog Reshit, beginnen, in den beginnen. In den beginnen is dat. Hij zegt zo, dus hij zegt Breshit. Hij opent als het ware de Torah en hij zegt Breshit. Hij neemt de eerste woord van de Torah en gaat dat woord uitleggen. Rav Hamenunar Saba Amar. Dus Rabbi Menuna Saba, zo heet die. Hij zei. Oh nee, sorry, ik ga het niet kijken. Ik ga het vertalen. Ik ga het kijken naar, hoe heet het, naar de grote Rabbi. Hier Ashlag. Ik ga het kijken naar, hoe zei dat, in de tekst, in de Sulam zelf. Want ik begon zelf dat vertalen. We gaan naar beneden, naar de tweede kolom. En we zien daar ook precies dezelfde letters die dan verwijzen naar deze paragraaf van boven. Boven hebben we de grondtekst van Zoger. En nu komen we beneden naar het commentaar Sulam. Dat heet ladder, geestelijke ladder. Iedereen ziet dezelfde twee letters. Kafbet en dan dat net verwijst naar dezelfde lettertjes als hier, en verwijzen zij ook naar het commentaar op die letters. Hebben we nog geduld of willen we pauze? Nee, goed, nog even. Oké, nog eventjes. Ja, als jullie willen dat pauze, zeg maar, klein beetje misschien. Breshit. Dus in den beginnen, hij neemt het altijd, kijken. Die kabbalisten hadden het zo gedaan. Neemt een stukje van de vers of een vers en die gaat het daarmee communiceren. Hij gaat daarmee dingen doen van binnen. Qua wat hij weet, van wat zijn rabbi. Hij gaat daarmee met het geestelijke verbinden dat. Niet met moraal. Breshit. In den beginnen. Rav Hamenuna Vehule enzovoort. En nu gaat vertalen ons Rabbi Yehuda Ashlag. Breshit, in den beginnen. Rav Hamenuna Saba Amar, Rav Hamenuna Saba, hij zei, Matsinu, Bemilim Breshit, Bara Elokim Et, Seder, Aotiyot, Shebahen, behevig. Oh, wij kwamen tot een punt. Ga ik dat even vertalen. Dus Brishit, in den beginne, Rabbi Menuna Saba zei, wij vinden, hij kijkt naar het begin, in den beginne, wat staat in de Torah, hij zegt, kijk nou, wij vinden in de woorden van Brishit, in de vier eerste woorden van de Torah, in de eerste vier woorden van de Torah staan die vier woorden wat hier dun gedrukt zijn. Brishit bara Elohim et. In den beginne, het eerste woord is in den beginne. Het tweede woord is bara, schiep. Het derde woord is Elohim, is de naam van de schepper. Bina, we weten dat een beetje. En de vierde woord is et. Et is een als het ware iets daarbij, is ook de aanwijzing van de, zeg ik dat, de leidend voorwerp. Ja, net, leiden, ja, iedereen weet een beetje leidend voorwerp. Of ik zie iemand, ja. Dat is dan. Dat is. Dus die vier, hij zegt zo, in die woorden, in die vier woorden van de Torah zien wij Seder Autiyot Shebehen Behefek. Wij zien daar dat het de volgorde van die letters zijn omgekeerd. Oké? Shematchila Katuvbet. Kijk nou, zegt hij. Shematchila Katuvbet. Shematchila Katuvbet. Dat in de, dat eerst werd de letter Bet geschreven. Ja? Niet Alef, maar Bet geschreven. Zo onderzoekt de kabbalist de Torah. De schepper wil schuilt zichzelf in de Torah. Duidelijk. Schuilt zichzelf. Waarom? Eerst moeten wij overeenkomen met hem naar eigenschappen. Dan kunnen we hem zien. Maar als wij nog dat niet kunnen. Als wij alleen, willen alleen alles naar onszelf toetrekken. Zelf voor zichzelf hebben. Dan kunnen we hem niet zien. Hij is altijd in ons, maar we kunnen hem niet zien. Tijdelijk. Dus daarom moeten we ook, kabbalist onderzoekt de Torah zelf en zoekt daar de schepper op. Zo was de bedoeling dat de schepper laat zich vinden in zijn Torah. Dus hij zegt zo, Seder Otiyot Shebehen Behefach, de volgorde in die vier in de vier letter in het begin is omgekeerd. Shematchila katuv bet, dat in het begin is het de letter bet geschreven, duidelijk, ja, breshit, en niet de letter alef. Nou, dat valt bij hem op. En dan gaat hij dat onderzoeken, niet met zijn artsverstand, niet met zijn kopie, maar door zichzelf ontvankelijk te maken, door het hogere verstand. Wacharkach bet. Kijk, hij zegt, en vervolgens nog een letter bet. Zie je dat? Brishit is de eerste, het eerste woord. En de volgende woord is bara, ja, schiep. Duidelijk? Weer de letter bet. Dus twee eerste woorden van het Torah beginnen met bet en niet met alef. Dus het viel hem op. Waarom is dat zo? De Hainu, zegt hij, dat wil zeggen, Brishit bara, zie, heeft hij ook die twee eerste letters heeft hij vet gedrukt, om te laten zien, aandachtspunten. Duidelijk? Oké, puntje. We acharkach, en vervolgens, Katuv is geschreven, Alef, Bathila, Vacharkach Alef, en vervolgens is ook weer geschreven, het derde woord is geschreven, Alef, in het begin van het woord, en vervolgens nog een Alef, in die twee volgende, in het derde en de vierde woord van die vier woorden. Iedereen ziet het of niet? Wie dat nog niet ziet? In de tweede, ja? Oké. Hij heeft gezegd vier eerste woorden, ja, Brishit, bara, Elohim, et. Dus de vier woorden die dan van de derde regel heeft je vier woorden. De eerste twee woorden beginnen met de letter bet. Duidelijk? Zie je dat? En de volgende twee woorden staat het. Alef en alef. Oké, iedereen ziet het? Dus vier woorden. En de tweede en de derde en de vierde. Niet schamen als je niet weet. Zeg maar dat. Dat is dan, we gaan, dat is, de bedoeling is dat wij niet in de pagina's voor onze doekoe 0,0. We zijn niet, het is niet hand, niet, hoeven niet veel pagina's te leren. Belangrijk wat je leert nu, dat jij het opneemt. Dus de derde en de vierde woorden, zie je dat? Elohim. Hè? Die beginnen met alef. Duidelijk? Die beginnen met alef. Zie je dat? Rudy, zie je dat? Ja. Als je niet ziet. Iedereen ziet het? Oké, okay. Totdat iedereen ziet het, zullen we dan niet. Iedereen ziet het, echt, iedereen ziet het. Niet schamen, niet dat, het is allemaal niet nodig. We hebben het. Iemand die Hebreeuws machtig is, die kan ook dat zien, maar niets begrepen, niets ervaren. Dus het belangrijke is ervaren, duidelijk? Dus die twee, de eerste twee woorden van de Torah beginnen met bet, en vervolgens komen twee woorden die beginnen met alef. En dat natuurlijk die grote rabbi, goddelijke man, die vraagt zich natuurlijk af, hoe komt het? Ja? Want wij weten dat alfabet begint met alef. Dus hij vraagt zich af. Hij gaat het onderzoeken. De Heino, hij gaat ons ook dat laten zien. De Heino, dat wil zeggen. Elohim, het, zie je de twee woorden die ook, waarbij die ook beginnen met de letter alef. En de letter alef is vet gedrukt. Zie je dat? Vet gedrukt. De zesde regel. De zesde regel van boven. Weetpunt. Zie je dat? Die twee letters. Twee woorden. Elohim begint met alef. Zie je dat, alef? De eerste begint met alef. En het tweede woord begint ook met alef. Iedereen ziet het? Zal zo erg. Nog eventjes zal het erg eenvoudig zijn. Moet je niet bang zijn. Niet, oh, ik zal het niet halen. Iedereen zal het halen. Het was wel eens de tijd wanneer de hele mensheid heeft Hebreeuws gesproken. Ja, in het begin. Iedereen heeft Hebreeuws gesproken. Dus jij hebt ook ergens in jezelf. Iedereen van jullie heeft in zichzelf natuurlijk ook die reshimot, die sporen van het Hebreeuws. Eigenlijk? Iedereen heeft het in zichzelf. Vroeger waren er geen Joden of niet Joden. Joden alleen hebben dat bewaard. Omdat het was hun opdracht. Terwijl andere volkeren die na de Babeltoren. Iedereen weet dat Babeltoren was een. Handig dat jij ook. Hè? En Babel is toepasselijk. Dat is ook precies. Babeltoren, precies. En zit erg goed. En dat is ook in het Hebreeuws. Is ook Babel. En dat komt, Babel komt ook door de Amsterdamse Joden natuurlijk. Ze hebben het ingeburgerd hier. Dat woord Babel. Babel. Want in Babylon hadden ze dan babel, alleen maar babel. Geef je het. Naar de Babeltoren, ja, babel. Toen hadden alle volkeren werden verspreid over de hele wereld. Maar wanneer ze allemaal kwamen daar in voordat ze begonnen Babeltoren op te bouwen, iedereen sprak Hebreeuws. Maar het was de taal van de mensheid. Hoor je wat ik zeg? De taal van de mensheid toen was Hebreeuws. De schepper heeft alleen maar één taal gegeven aan de mensheid. Van die bedoeling, de bedoeling is niet dat andere taal is en minder of zo. Alles is nodig. Alles is kaleidoscoop van kracht. Alles is absoluut nodig. En niet alleen Joden absoluut. Joden alleen hebben opdracht om de meest innerlijke, het meest innerlijke, innige aan die schepper zelf ermee bezighouden, dag en nacht. En dat overbrengen naar anderen, niets anders. Dus eigenlijk de opdracht van de schepper moeten ze vervullen, niets anders. Dienaars. Maar na de Babeltoren, zoals we dat zeggen, de toren van Babel, inderdaad. Alle volkeren die dus allemaal verspreiden waren, de schepper heeft dat, staat in de Torah, heeft verwaard hun talen. Betekent dat zij konden elkaar niet begrijpen. En dat was ook nodig natuurlijk om dat te doen. We zullen allemaal leren hier in dit stuk van, hoe je dat in de Zoger zullen we het allemaal leren. Dus iedereen ziet het, Elohim, et, dus de twee derde en de vierde letter, vierde woord van de Torah begint met letter Alef. Iedereen ziet het? Ja? Niet schamen dat je het niet ziet. Dus de zesde regel zie je dan, voor het punt zie je twee woorden, die beginnen ook met de letter Alef, en die ook zijn vet gedrukt. Oh. Dat is zijn vraag van die rabbi die zegt, kijk nou, de eerste twee letters, de eerste twee woorden van de Torah beginnen met de letter Bet. En dan komen twee woorden van de Torah die beginnen met de letter Alef. Hoe komt dat? Waarom is het omgedraaid? Waarom niet Alef in het begin, zoals het alfabet is? Umeshiv, en hij antwoordt. Kasher ratza hakadosh baruhu lasot et haolam, toen wenste ik, probeer het letterlijk te vertalen, dat iedereen kijkt naar elke woord en probeer dat letterlijk te vertalen. Wanneer toen wenste de schepper de wereld te maken, letterlijk. Doet erin toe dat dit niet zo mooi klinkt. Kol haotiyot hayu od stumot. Alle letters waren toen nog verhuld. Die kwamen nog niet tot hun uiting. Die waren nog niet, als het ware, kwamen niet uit de verf, als het ware. Oké. Punt. We nightpunt. Wel paim shana miterem shenivra haolam. En 2000 jaar voordat de wereld werd geschapen. Haya hakadosh baruch hu mistakel umishtashaya batiyot. De schepper keek naar die letters. En hij vermakte zich ermee. Wat kunnen we daarvan leren? Zonder Kabbalah, zonder te relateren dat aan de boom des levens, kunnen we natuurlijk niets verstaan. Heb ik ook zoiets geleerd ook. Vraag ik de rabbi. No, en dan, hij begon mij ook een andere fabeltje te vertellen. Alles wat we leren in de Zoger, we hebben geleerd, moet je altijd relateren aan de boom des levens, van die tien sferot, van die, hoe dat zit allemaal elkaar, qua krachten, waar is dat bina, is dat dat, is dat dat. Ah, dan heeft het zin. En hij gaat ons ook nu direct verduidelijken, wat betekent dat, dat 2000 jaar voor het scheppen van de wereld, dat de schepper, wat hij zegt ons, kijk naar die letters van alfabet, al die letters, kijk naar die 22, allemaal die letters van het alfabet, en hij vermaakte zich daarmee. Wat betekent geduld. Biur. Biur advarim. De volgende is uitleg van woorden. Dus hij gaat ons uitleggen. Shtei kushiyot mekashe. Twee problemen, twee moeilijkheden bij hem ontstaan. Of breng die naar voren, die rabbi. Twee moeilijkheden voor hem. Dus betekent moeilijkheid betekent twee vragen die hij, die, twee dingen die bij hem uit de Torah een beetje vragen bij hem oproepen. Zie je dat? Vragen oproepen is geweldig belangrijk in de Kabbalah. Niet alles aannemen, gewoon blindelings. Aan de ene kant is er iemand, hebben we, de mens moet lopen op twee voeten. Rechts en links. Rechts moet je dan overgave hebben. Geloof boven het verstand. Maar je kan geloof boven het verstand alleen pas dan hebben wanneer je verstand heeft. Hoe kan je dan boven jouw verstand gaan als je nog geen verstand hebt? Dus dan we moeten ook in de Kabbalah eerst links verkregen we extra verstand, ja, van de Torah, van dat, en dan gaan we ons boven het verstand doen. Maar altijd op twee voeten moeten we lopen. Okay. Dus hij stelt twee vragen, twee problemen heeft hij nu hier, wat hem, wat hij dan naar voren brengt. Alef, de eerste. Lama wou houtje jood, dat is afkorting, ziet u, alef bet is afkorting van alfabet, alfa beta, alef bet, zegt men dat in het Hebreeuws, alef bet, dat is afkorting, zie je, twee letters, alef, en dan hebben we apostroof, zie je dat, twee apostrofen, en dan hebben we ook, de letter bet. Het zou handig zijn, misschien volgende keer, dat mensen die al een beetje al meer weten, dat die dan tussen het andere, tussenin staan, zitten. Ja? Misschien kan je ook bijvoorbeeld tussen andere, oké, een beetje helpen elkaar. Maar dat komt langzaam, want zul je dat straks zien, dat dit allemaal geen probleem voor ons zal zijn. Absoluut geen probleem voor ons zal zijn. Ook ik ben niet geboren met deze taal. Ik ben pas, toen ik 26 jaar oud was, ik kon het nog niet eens lezen, wist ik absoluut niet welke letter welke was. Want in Rusland was verboden allemaal. Voor het leren van het Hebreeuws, toen communisten, verkreeg iemand 2 tot 5 jaar gevangenisstraf. En hij die, dus hij die les gaf, en hij die les ontving, die 2 jaar, en de andere 5 jaar gevangenisstraf. Nou, dus niemand wilde daardoor in problemen te komen. Zelfs mijn vader wilde mij niets leren. Ik heb wel geleerd van hem fijne kneepjes, gewoon intuïtief. Maar de vader wist wel van Kabbalah ook. Maar hij leerde mij niets. Maar zo is het. Maar wij zullen dat allemaal leren gewoon speels. Ja, zo. En in korte tijd, in de absoluut in kortste tijd. Maar de wil van jou moet geweldig zijn. Jouw verlangen naar de redding moet overhelmend zijn. Moet je alles geven, bereid zijn, alles geven. Stap voor stap, natuurlijk. Jouw intentie moet 100% zijn. Kan niet anders. 19-10 kan niet. 99,99 kan ook niet. Of 100 of niet. Het is niet anders. Geestelijke kan niet verdelen een beetje. Oké. Okay. Dus hij zegt, lama wauwaut jod alf alf bet behafuga. Hij zegt, waarom, wat is zijn probleem was? Het eerste probleem was, waarom kwamen de letters van alef bet, die twee de letters, of de letters van het alfabet, behafuga, omgekeerd. Ja, waarom niet alef eerst en bet daarna? Want uitgaande van de principe, van de kroonprincipe van de Torah niets zegt, geeft geen woord of geen teken wat niet, wat overtollig is. Of alles is absoluut informatief naar de wetten van het heelal. Alles moet ons redding geven door ons in overeenstemming te brengen met de wetten van het heelal. Hij zegt, waarom is het zo? Waarom die twee letters, die letters zijn omgekeerd, alfabet, omgekeerd. Behat Galat, Hatorah, in het begin van de Torah, dus in Genesis, de eerste 4 woorden van Genesis. Matchila bet, dus in het begin, zien wij de letter bet. Waacharkach, alef, en vervolgens zien wij de letter alef. Dat is één probleem van hem. Hij wil het onderzoeken. Bet, lama nichpalu, otan houdt je jod. Waarom nichpalu betekent verdubbeld? Waarom zijn verdubbeld deze letters? Ja, wat betekent verdubbeld? Dat de eerste 2 woorden beginnen met bet, verdubbelingen. En daarna komen de derde en de vierde woord, die ook verdubbeling van alef. Ja of niet? Dubbel bet en dubbel alef. Oh, hij vertelt het ook zelf. Shematchila bet betim. Dat eerst komen 2 letters bet. Bet betim. De shtei amilot van. De is van. Van 2 woorden. Breshit bara. In den beginne schip. Zie je hoe dat, hoe fijntjes wordt omgegaan met elk woord in de Torah. Ja? er wordt iets gesproken voor moraal, voor al die dingen. De bevolkeren hebben ze dat begrepen, ook begrijpelijk dat het zo is. Maar wij leren de geheimen van het Torah. Elk puntje van het Torah die geeft ons krachten van het heelal. Waacharkach, zegt hij, waacharkach, en vervolgens, zegt hij, bet alafin, twee letters alef komen er, ja? Twee letters alef. Dus, de shtei hamilot van de twee woorden die daarop volgen, Elohim, het, zie je dat, begint, beide beginnen met de letter alef. Duidelijk? Dus, twee problemen heeft hij. Waarom begint het omgekeerd? Eerst bet. Torah begint eerst met bet en niet met alef. En het tweede, waarom is het dubbele? Dubbele bet en dan dubbele gevolgd door dubbele alef. Dat is wat hij naar voren brengt. En hij weet waarom. Umishi. En hij antwoordt. En wat hij antwoordt gaan we doen na de middag, na de koffiepauze. Want anders is het te veel voor ons.